राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे लीलाबाई के बगीचे में बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद घन परमात्मा को नमस्कार करके आप लोगों के समक्ष जैसे बात आ जाए वैसे कहता हूँ। बहुत ही बढ़िया बात है कि सत्संग है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, संतों से सुना है, शास्त्रीय पद्धति भी सुनी है, संतों की वाणी में भी आता है, जिनमें दो बात की बहुत विशेष महिमा, एक सत्संग की और एक भगवान नाम की। और आपने कहा जो कलयुग में और विशेष महिमा है, चौंश्रुति चौंजुग नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन हो पाऊ, कलयुग में विशेष महिमा है। इन दोनों में भी देखा जाए तो नाम जब हम हरदम कर सकते हैं, परंतु सत्संग हरदम नहीं मिलता है, ये भगत भगत पर मिलता है। सत्संग से भगवान नाम के में रुचि होती है, साधनों की रुचि होती है और साधनों की पुष्टि होती है, इनको सब बल मिलता है। जैसे वृक्षावली है उसको जल मिलने से उत्तर हो जाती है, जैसे खेती होती है तो खेती साधारण रहती है, परंतु रात्रि में अगर वर्षा हो जाए सुबह ही आप देखते हैं तो उनकी पत्ती में बहुत फर्क पड़ जाता है। कल दिन में देखा आज सुबह देखो तो प्रत्यक्ष फल दिखता है। ऐसे ही सत्संग होने के बाद रोजाना हम नित्य कर्म करते हैं उसमें भी एक विलक्षणता आ जाती है। तीर्थों में हम जाते हैं उन तीर्थों में विलक्षणता दिखने लग जाती है। सत्संग करने के बाद गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं तो उनके अर्थ विचित्र दिखने लगते हैं। ये बात एकदम प्रत्यक्ष देखी हुई है। कई भाइयों ने ऐसी बातें कही है और हमारे भी देखने में आई है और आप भी जानते हैं, अगर ख्याल रखो तो आपको मालूम होगा। सत्संग करने के बाद पारमार्थिक बातें वो अपनी मालूम देती है, अपनी पहले मालूम देता है कि ये बड़ी दूर की बातें हैं और भगवान की बातें हैं बड़ी दूर की। सत्संग करने से बहुत नजीक की बातें दिखती है, ये तो अपनी है खास। जैसे अपनी माँ दिखती है तो माँ के देखने प्रसन्नता होती है, ऐसे सत्संगति है, ये एक माँ है, ये पोषण करने वाली है, सबका पालन पालन पोषण करती है। साधारण से साधारण आदमी से लेकर बड़े अच्छे विद्वानों तक सत्संग की लालसा रहती है, लाभ देती है। सनकादिक चारों ही निर्लेय भी उत्पन्न हुए हैं, वे कोई साधन करके सिद्ध हुए ऐसी बात नहीं, परंतु वे भी तीन श्रोता बन जाते हैं और एक वक्ता बन जाते हैं, सत्संग करते हैं। रामायण में आया है आशा वसन व्यसन नेतते नहीं, जहां सत्संग हो जाकर यही कथा हो सुनाई। आशा वसन 5 वर्षों की अवस्था है, कपड़े ही नहीं है उनके, परंतु व्यसन नहीं देते नहीं उनको, व्यसन है जहाँ भगवान की कथा होती है वह वे सुनते हैं। चरित सुने तजी ध्यान, एकांत में ध्यान कर सकते हैं, करते ही रहते हैं, परंतु सत्संग का मौका होता है तो ध्यान को छोड़कर वे सत्संग की बातें सुनते हैं। सत्संग के द्वारा लाभ होता है वो एक विलक्षण होता है। जैसे एक पैसे कमा करके धनी बनता है और एक बोझ चला जाता है, तो कमा कर धनी बनने में देरी लगती है, बने भी न भी बने, पर गोद जाने वाले की क्या जोड़ा होगी, आज साफ ऐसे कल करोड़पति लखपति गोद चला गया। तो सत्संग में इस तरह से कमाया हुआ धन मिलता है। जिन संत महात्माओं ने अच्छी अच्छी बातें सुनी है, उपार्जन किया है, अनुभव किया है, वर्षों तक उसमें लगाए हैं, उनकी बातें हमारे को बहुत थोड़े समय में बहुत विचित्र विचित्र मिल जाती है। इस बात से सत्संग के द्वारा बड़ा लाभ होता है, इसमें जोर नहीं पड़ता स्वतः। जैसे पत्थर होते हैं, वे पत्थर साधारण और गंगा जी में रहने वाले पत्थर, ये मैंने देखा है, आपने भी ध्यान दिया होगा, कभी काम पड़े देख लेना। गंगा जी में पत्थर गोल गोल हो जाते, बड़े सुंदर, लाल हो गए तो पीला होता है, कोई सफेद होता है, गंगा जी की छोड़ लगती थी, इतने सुहावने लगते पत्थर, और गोल गोल हो जाते बड़े सुहावने, उनको जोर नहीं पड़ता, कुछ घड़ना नहीं पड़ता, गंगा जी के प्रवाह में बहते बहते गोल बन जाते हैं। इस तरह से सत्संग में रहने वाले भाई बहनों को मेहनत करनी पड़ी पड़ती, स्वतः विलक्षणता उनमें आ जाती है, विचित्रता आ जाती है। भगत पर मेरे तो ऐसे देखने काम पड़ा है, सत्संग करने वाले हैं, एक विद्या पढ़ने वाले शास्त्री और आचार्य हो जाए तो भी उनमें वो तत्व नहीं दिखता जो सत्संग करने वालों में। उतनी ऊंची पढ़ाई नहीं की है परंतु सत्संग किया है तो उनकी कुछ विलक्षणता ही देखने में आती है, क्योंकि वे सत्संग के द्वारा तात्विक बातों को समझ लेते हैं। विद्या के द्वारा भी समझ में बात आती है, परंतु विद्या के द्वारा गहरी बातें समझ में नहीं आती। सत्संग करने के बाद अगर पढ़ो तो पुस्तकों में विचित्रता दिखती है। वही रामायण का हम पाठ करते हैं और सत्संग कुछ दिन करें और पीछे पाठ करें तो बहुत विचित्रता दिखती है। शास्त्रों में कोई कमी नहीं है, बड़ी विचित्रता है। श्री व्यास भगवान की ऐसी विलक्षण कृपा है कि कोई ऐसा तत्व आप कह ही नहीं सकते जो व्यास महाराज की वाणी में नहीं आया है, परंतु उन बातों का ख्याल सत्संग करने से होता, नहीं तो हम पहचान नहीं सकते। हीरे की पहचान होती है परीक्षक को, ऐसे परीक्षा नहीं होती परीक्षक, तो परीक्षक न होने से उसको पहचानते नहीं। और सत्संग के द्वारा ऐसी विशुद्धता आती है जिसमें मनुष्य का बड़ा विकास होता है। जैसे परमात्मा तत्व है उसको सभी कहते हैं वो सच्चिदानंद परमात्मा है, परंतु मैंने बातें सुनी है बहुत विलक्षणा में मालूम दी। जैसे हम देखते हैं एक तो संसार एक परमात्मा, ये संसार असत है और संसार परमात्मा सत है, दो ही बात, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, मानो असत की भाव सत्ता विद्यमान नहीं है। तो कैसे कि जैसे आपके हमें जो शरीर है हम देखते हैं भाई हम जी रहे हैं और जीने का उत्सव भी मनाते हैं, वार्षिक तिथि आ जाती है जन्म की तो उत्सव मनाते हैं कि हम इतना वर्ष जी गए और मन में जटी हुई हम जी रहे हैं। पर आप थोड़ा सा विचार करें, सब भाई बहनों से मेरा कहना है जितने वर्ष अपने आए हैं उतने जिए नहीं उतने मर गए हैं, ये सब ख्याल नहीं आ जाता मनु का, वह होता है जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं। यहां आकर के आप बैठे, मैं पीछे आकर बैठा, उस समय जितनी उम्र हमारी थी उतनी उम्र अब नहीं है, चाहे 10 मिनट हो 20 मिनट हो आधा घंटा हो, आधा घंटा ही हमारे को आए बैठे हुआ है तो आधा घंटा मौत नजीक आ गई है। प्रति क्षण मृत्यु नजीक आ रही है तो शरीर मर रहे हैं, वहम है कि हम जी रहे हैं। 80 वर्ष का होने वाला बालक जन्मा और 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष और है क्या, अब तो 75 वर्ष ही रहे। तो आयु घट रही है, मौत नजीक आ रही है, इस तरफ ख्याल नहीं है। मेरे को तो ये बात सुनने को मिली तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, इस वास्ते आपको कह दिया। ऐसी बढ़िया बात लगी कि कितनी विचित्र बात गई, इधर ध्यान जाता ही नहीं। जी रहे हैं, जी रहे, अरे जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जितने वर्ष आए उतने तो मर गए, अब और कितना वर्ष जिएंगे इसका पता नहीं है, और मरना पड़ेगा इसमें संदेह नहीं है, मरना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मृत्यु लोग सब मरने मरने लोग रहते हैं, ये मकान है, ये वृक्ष है, पहाड़ है आदि, ये भी जाने वाले हैं भैया, समुद्र और ये पृथ्वी भी प्रलय हो जाएगी, ये भी, तो सबकी आयु खत्म हो रही है। मन से हम जी रहे हैं तो माता बहनों से कहना है, असली काम करना है वो कर लो जल्दी। संसार का काम तो पीछे रहने वाले बाल बच्चा भी कर लेंगे, परंतु आपका कल्याण करने का वो कौन करेगा, वो खुद को आपको करना है। और बहुत सा समय बीत गया है, उम्र चली गई है, अब कितना जीना इसका कुछ पता नहीं। तूर्णम यते न पदे नवत निशेष आय विषय खल सर्वत सत, जल्दी से जल्दी अपना कल्याण हो ऐसा करना चाहिए। विषय संसार के तो और जगह ही मिल जाएंगे, धन संपत्ति वैभव खाना पीना आदि तो पुष्पक्षम ही होता है, मनुष्य जीवन की सफलता तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने से ही है। शास्त्रों का कहना है कि मानव जीवन केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही मिला है। लोग धन कमाने में भोगों में लग जाते हैं। आप मेरे से पीछे कह देना भाई, अभी तो चुप रहे। कई शास्त्रों में लिखा कि धन कमाने भोगों के लिए मनुष्य मिला है, मनुष्य शरीर, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इसका शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इस शरीर का फल रुपया इकट्ठा करना नहीं है। रुपया इकट्ठा करते हैं झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी से, और वे रुपये यहीं रहते हैं, मर जाते हैं। रुपयों में से 1 कौड़ी साथ चलती नहीं, वो यहाँ के यहीं रह जाते हैं, और भजन स्मरण किया है वो 1 कौड़ी पीछे रहता नहीं, सबका सब साथ में चलता है। प्रत्यक्ष बात है ये, जितना आपने वो सुधार कर लिया है, अपने स्वभाव को अच्छा बढ़ा लिया है, वो कहीं जाओ साथ में रहेगा, रुपये पैसे रहेंगे साथ में, मान बढ़ाई साथ में रहेगी, आदर आराम साथ में रहेगा, ये साथ में रहने वाला नहीं है। समय हमारा आदर में चला जाता है, मान बढ़ाई में चला जाता है, वाह वाह में चला जाता है, बड़ा भारी नुकसान है। शाहानि तद्महत् छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यद मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेव न चिंतित। वो बड़ी भारी हानि है, बड़ी गलती है, बड़ी अंधता है, बड़ी मूढ़ता है, जिस क्षण में भगवान का चिंतन न हो। जो दिन जाए भजन के लेखे सो दिन आसी गिनती में, मनुष्य जीवन की सफलता भगवान के भजन से ही है। सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तकें पढ़ो, बैठ कर विचार करो, भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, इसके लिए ये शरीर मिला है। परंतु क्या करूं, मेरे लिए दुख की बात होती है, मन में आती है दुख की बात। आज संसार का प्रवाह हो रहा हमारे हिंदुस्तान का, जिसमें भोग भोगना भोग भोगने की तरफ है, आश्चर्य आता है हमें, क्या दशा हुई है। आज संतति निरोध कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है आप समझते क्या, ध्यान देते ही नहीं, क्या करोगे। केवल सुख भोगना, बाल बच्चों का पालन करना भी हमें न पड़े, भोग भोगे केवल, कितना महान पतन है। चरित्र नष्ट हो गया तो आदमी के रहा क्या, शील व्रत नष्ट हो गया तो मनुष्य में क्या रहा, वो तो नष्ट करना और बाल बच्चा भी न हो। जिस हिंदू समाज में जन्मने से परमात्मा की प्राप्ति की सुलभता सुगमता और जल्दी प्राप्तियों से बताई है, उस मनुष्य जन्म में आने ही दे देना कितना बड़ा भारी अपराध है। और मातृशक्ति की महिमा शास्त्र में ज्यादा गई है। पिता से 100 गुना अधिक माँ का आदर करो, कहीं 10 गुना आदर करो, 10 गुना 100 गुना दोनों बातें मैंने पढ़ी है। पिता से इतना अधिक है जिसमें छोरी गर्भ में गर्भपात कर दो, मातृशक्ति की हत्या करनी कितने बड़ी पाप है। वो माँ बनेंगे तो कितने बालक हो गए, तो कितने परमात्मा की प्राप्ति की तरफ लग सकते हैं, उनको नष्ट कर देना, बंद कर देना कितना बड़ी भाई पाप है। एक मातृशक्ति की हत्या है ये। पर गया देते हैं ठीक है, क्यों कि भोग भोगना है। लड़कियां घट गई है अभी महेश उन्नाव का संवाद जैसलमेर में, जिसमें बताया गया कि लड़कियां है 65 लड़की है तो 65 लड़का है और 35 लड़की है। विभाग रिपोर्ट आई है। अब बोलो सृष्टि क्या रहेगी, मनुष्य जन्म क्या रहेगा। और इधर मुसलमानों के 60-60 लड़का मैंने सुना, एक के लड़का 60-60 एक एक के, क्या दशा होगी। देश की दृष्टि से देखा जाए तो अभी उत्सव हुआ उसमें बात चली, एक सज्जन ने गिनती बताई कि 6 गुना मुसलमान पैदा हो रहे हैं वर्ष में, 6 गुना जितने हैं उनसे एक वर्ष में 6 गुना पैदा होता है, 100 है तो 600 होते हैं, इतने गुण मुस्लिम पैदा हो रहे हैं। और अधिक संख्या होने पर क्या दशा होगी आपकी संसार की दृष्टि से, और मैं दृष्टि देखता हूँ परमात्मा तत्व की। इस तरफ चलने वाला कौन सा ऐसा समुदाय है जो हिंदुओं के सिवाय दूसरे वैदिक धर्म के सिवाय कोई धर्म ऐसा मेरे सुनने में देखने में नहीं आया। उस धर्म में आप बच्चों को आने ही नहीं देते, कितनी बड़ी हत्या है, कितना बड़ा भारी पाप है, कितनी बड़ी भाई आड़ लगा देते हो। बहनों माताओं से कहते ये नहीं के मन में जची हुई है बस, मैं कह तू ही करा, तू बड़ा महान अपराध कर रही है, तंग कर लेती है। मेरे पास ऐसे सज्जन आए कि करें क्या, मेरी स्त्री को तो स्त्रियां तंग कर लेती है कि तुम भी ऑपरेशन करा, तुम भी ऑपरेशन करा, तुम भी करा। यूं नहीं समझते कि दशा क्या होगी, कहां जा रहे हैं हम, गर्भपात का कितना बड़ा भारी अपराध है। विपहत्या सबसे अधिक हत्या मानी है हमारी हत्याओं में। शास्त्रों में आता है कि ब्राह्मण को मार दिया जाए तो उसी बड़ी बड़ी हत्या। भगवान श्री राम जी रावण को मार देते हैं, अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए हैं। जिस रावण के ब्राह्मण के लक्षण थे क्या, पर तो ब्राह्मण था, कितना ऊंचा दर्जा ब्राह्मण का दिया है, वो ब्रह्म हत्या करने का पाप है। ब्रह्म हत्या द्विगुण पाप, ब्रह्म हत्या से द्विगुण पाप होता है, द्विगुण गर्भपात ने यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित तस्यास्ति स्तस्यास्त्यागो विधीयते। 1200 स्मृति में लिखा है कि ब्रह्म हत्या का जो पाप होता है उसे दुगुना गर्भपात का पाप होता है। आज कुछ मानते ही नहीं, सरकार ने कर दिया। अरे शास्त्रों की बात है भैया, सरकार हो तुम हो कोई हो। बहुत वर्षों पहले बात याद आ गई, आसाम गया तो मैंने कहा भी माँ बाप को बड़ों को नमस्कार करो। तो सुबह के वक्त प्राइवेट सत्संग हो रहा था, उसमें एक आदमी ने कहा कि महाराज आपके तो नमस्कार करूं, अभी थोड़े दिन 1-2 वर्ष पहले नेहरू जी आए थे, नेहरू जी को कहीं नमस्कार कर लिया तो उनके दिया धक्का, लेकिन पड़ता है ये गुलाम हो गया देश सभी नमस्कार के करने से, हटो यहां से। तो नमस्कार करना मैं गांधी जी को अच्छा समझता हूं पर नमस्कार कभी नहीं करता हूं, ये नेहरू जी ने कहा, जवाहरलाल जी ने। वे तो कहते हैं नमस्कार मत करो, और तुम कहते हो नमस्कार करो तो हम क्या करें बताओ। वे कहते मत करो, तुम कहते करो। तो मैंने कहा देखो हमारे और जवाहरलाल जी की बात हो, इसमें विवाद हो तो नेहरू जी करना चाहिए, मेरा करना नहीं करना चाहिए। परंतु शास्त्र की अगर आज्ञा हो तो मेरा उन दोनों करना मत करो, शास्त्र करा करो। के गुलाम हो गया। महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी है, कौरवों की सेना 11 अक्षोणी है और 7 अक्षोणी सेना है पांडवों की। पांडवों में से युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध तैयार हुआ, गीता कही है, गीता है, 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक भगवद गीता है भीष्म पर्व में, 43वां अध्याय आता है भीष्म पर्व का, आप देख लेना महाभारत के भीष्म पर्व में 43वां अध्याय। गीता के बाद युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरकर पैदल जा रहे हैं कौरव सेना में, तो युधिष्ठिर गए तो भीमसेन, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये भी और भगवान भी साथ में, छह साथ में चले, पांच पांडव और भगवान। भीम और अर्जुन के मन में शंका हुई नकुल सहदेव के कि महाराज कहां जा रहे हैं, भगवान के ठीक जा रहे हैं। कौरव सेना वाले कहने लगे अरे धिक्कार है तेरे को, तू दुर्योधन की शरण जाता है, मरने से डरता है, अब शरण होता है युद्ध के समय में, महाराज धीरे जा रहे शांति से। वे जाकर के पहले भीष्म जी के चरणों में पड़े, भीष्म जी पितामह थे, दादाजी थे, वहां के सेनापति थे, कौरव सेना के नमस्कार किया, जय हो आपने बेटा तेरी जय हो जाए, ये कहा। और एक कहा और बात, अर्थ से पुरुषो दासस्तर्थो न कश्चित इति सत्यम महाराज बद्धो स्मर्थे न गौरवी। मनुष्य का दास धन नहीं है, मनुष्य धन का दास है, तो मैं धन का दास हूं ये साफ नहीं कहा। पंत पुरुष अर्थ से पुरुषो दासस्तर्थो न कश्चित इति सत्यम महाराज, ये सच्ची बात है, बद्धो स्मर्थे न कौरवी, कौरवों के यहां रहा हूं और नानक आया है तो पक्ष में तो कौरवों के रहूंगा, अब युद्ध के समय तुम्हारे पक्षपात में नहीं होगा पर विजय तुम्हारी होगी, यह आशीर्वाद ये श्लोक कहा। युधिष्ठिर ने कहा महाराज आप जहां शास्त्र अस्त्र लेकर तैयार हो जाए तो आप पर कोई विजय कर सकता है, कि सच कहता है, मनुष्य में क्या देवताओं में दानवों में रक्षों में असुरों में भी कोई ताकत नहीं है कि मैं जब शस्त्र लेता या मेरे पर विजय करे, किसी की ताकत नहीं है। तो महाराज आपने वरदान दिया आशीर्वाद दिया कि तेरी विजय हो, कैसे विजय होगी तो पूछ। महाराज आप कैसे पूछू, कहते तो संकोच मर कर पूछ। कह दादाजी आप कैसे मरोगे ये बताओ, इच्छा मृत्यु थे महाराज, महाराज से इच्छा मृत्यु, जब चाहे तब मरे, नहीं तो मर ही नहीं सकते, टुकड़ा टुकड़ा कर दो सही का मर नहीं सकते, इच्छा मृत्यु थे तो महाराज कैसे मरोगे। तो कह देख अभी मेरा मरने का विचार नहीं है, तेरा ये वरदान मेरे में थाती रूप से रहा, फिर मांगना मैं बताऊंगा, अपनी मृत्यु बताने की बात करी। तो वे 9 दिन युद्ध हुआ, 9वें दिन रात्रि में युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज क्यों सत्यानाश करो, भीष्म जी जब खड़े होते हैं जैसे पतंगे जाओ पीछे अगर आते नहीं स्वाह हो जाते हैं, ऐसे जो सैनिक जाते हैं सब वो खत्म कर देते हैं, क्यों क्षत्रियों का नाश करो, मैं तो मेरे जंगल में रहूंगा शांति शांत से करूंगा, पथ मार देते हैं। और भीष्म जी महाराज की प्रतिज्ञा थी कि जब कमर कस तैयार होते हैं 10,000 योद्धाओं को मारूंगा, आज अच्छे अच्छे जवानों को कह दिया जाए इसमें खेत में ढगड़ा पड़ा ढगल कर तो 10,000 फोड़िया उधर जाओ नहीं लाठी करके, जवान थक जाए महाराज ढगल तोड़े सामने सूरवीर थे, 10,000 मारना सर रोजाना, इसे कम नहीं मारूंगा। तो महाराज किसी घबरा गए कि महाराज अब क्या करूं, युद्ध करना मेरा काम ही नहीं है, क्यों क्षत्रियों का नाश करो, भीष्म जी के सामने कोई जाता दिखता फिर आता नहीं है पूजा, तो तू घबरा मत अर्जुन मार देगा, नहीं तो मैं युद्ध करूं। जो शस्त्र उठाने की नहीं थी उन्हें भगवान ने कहा कि मैं युद्ध करूं, तुम्हारा आपको नहीं कहता हुए, परंतु क्यों क्षत्रियों का नाश करो, अपने भजन करेंगे जंगल में रहेंगे कोई हर्ज नहीं है, कहना ही मार देंगे भीष्म जी को मार देंगे। तो भाई क्या तुम्हारा वरदान है पूछो, तो जाकर रात्रि में फिर पूछा कि महाराज क्या वो वरदान आपने दिया है कि जय तेरी हो तो मेरी कैसे होगी आपके रहते हुए। तो फिर मैंने उपाय बताया कि मेरे सामने ये शिखंडी आ जाए, ये शिखंडी पहले जन्म में स्त्री था और इस जन्म में जन्मा तब भी स्त्री था ही, तो ये पीछे पुरुष बना है स्थूणाकरण गंधर्व के कारण, तो ये भी स्त्री है, मैं स्त्री मानता हूं, तो इसके सामने मैं शस्त्र चलाऊंगा नहीं, ये मेरे सामने आ जाए परंतु इसके बाणों से मैं मरूंगा नहीं। अब मच्छर काट जाओगे मारी मरे क्या भगवान ने तो बाढ़ मारे अर्जुन मन आगे रखे शिखंडी को वो मेरे साहब ने बोरे बाण मारे वह बाण लगते जोर से तब गए बड़ा भिजवा अर्जुन से ही बाणा ने में बाणा शिखंडी ने ये तो अर्जुन के बाण है आधे बाण शिखंडी के है तो उन बाणों से मैं मरूंगा जिसमें महाराज घायल पड़े रहे जिसमें कहा पानी जैसे वर्षा बरसे गेहूं के पहाड़ पर और गेहूं का पानी निकले ऐसे लोहू बह रहा था और दो अंगुल भी ऐसी जगह नहीं जिस जगह कोई घाव नहीं लगा महाराज भीष्म जी गए और बाणों के ऊपर टंगे हुए पड़े हैं जाए कोई मामूली बात है पर जब चाहे तब मरे थोड़ा सा सिर नीचा था कभी सिर नीचा को तकिया लगा लो तो दुर्योधन दुर्शासन बड़े बड़े बढ़िया तकिया लाए कि ये वीर सैया के लायक नहीं है बेटा अर्जुन ला बेटा तकिया लगा कैसे हमारे बात सब चीजों करते महाराज ठीक है वाह वाह प्यास लगी है भाई चोट लगती है प्यास लग जाती है खून निकलता है तो प्यास लगती है हरेक के भी प्यास लगी है वे लाया जरा भर कर दू कर बढ़िया बेटा सोने का जरा लाया पियो नहीं हमारे लायक नहीं अर्जुन बेटा पोता था नहीं प्यास लगी है मारा बाण जोर से निकली गंगा जी हाँ हाँ ये वीर से आगे ये पानी है तो नमस्कार करने से विजय हुई विष्णु जी को किया द्रोणाचार्य को किया और कृपाचार्य को किया और शल्य को किया इनको नमस्कार किया युधिष्ठिर ने आशीर्वाद नमस्कार प्राप्त किया नमस्कार करने से सात अक्षोहिणी की विजय हुई अरे ग्यारह अक्षोहिणी मारी गई अरे पांच पांडवों में एक नहीं मरा अरे सौ में एक ही बाकी नहीं रहा बोलो अब मेरी बात हो और नेहरू जी को नेहरू मानो मेरी मत मानो मैं शास्त्री की बात हो तो मेरी भी मत मानो नेहरू जी की मत मानो शास्त्र की तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलो सब तरह से लाभ ही लाभ होगा वो आपकी संस्कृति उसका सत्यानाश कर रहे हो आप जन्म नहीं दिए थे ये करा दो महान धोखा हो रहा है बड़ी भारी हानि हो रही है बड़ा भारी नुकसान हो रहा है परमात्म तत्व की प्राप्ति की सुनेगा कौन 25 साल में महाराज के यहां में सिंध में था चातुर्मास उसमें मैंने बात ये छेड़ी तो साधुओं ने कहा कि ये काम गृहस्थों का है अब साधुओं को थोड़ा ही है ये तो काम गृहस्थों का है महाराज की यहां ही बात है मैंने कहा गृहस्थी सुनेंगे ये हिंदू नहीं रहेंगे हमारी ईसाई सुनेंगे हमारी बात हमारे शास्त्रों की बात क्या मुसलमान पढ़ेंगे जब हिंदू ही खत्म हो जाएंगे शास्त्रों की बात कौन सुनेगा अरे कोई परवाह ही नहीं करते विचित्र बात है इस वास्ते भाइयों बहनों आपसे प्रार्थना है ऐसा सत्यानाश मत करो बड़ा भारी पाप है भयंकर पाप है ऐसे पाप के तो कम से कम पाप से महापाप से तो बचो मैंने तो पुस्तक लिखी है महापाप से बचो एक मातृ हत्या से बचो दोनों पुस्तक लिखी है थोड़ा लेख है उसमें तो आपसे प्रार्थना है ऐसी महान हत्या क्यों करते हो क्यों कुटुंब का दास करते हो सब पापिष्ट तमो लोग यह कुलियात कुल नाशनम कुल का नाश करना महान पापी है वो जिसमें हिंदू संस्कृति जल्दी कल्याण हो जाए इसमें आदमी नहीं आना दे अब मनुष्य बनने वाले हैं आपने कर दिया बंद तो क्या होगा मुसलमानों में ईसाई में जन्मेंगे उनके बंद होता नहीं है जैसे नौ अक्षोहिणी सेना पांडवों की थी नौ अक्षोहिणी सेना ही कौरवों की थी एक तो भगवान की एक अक्षोहिणी सेना एक शल्य की एक अक्षोहिणी सेना दुर्योधन ने चालाकी से ले ली तो दो गाने से चार बढ़ गई उधर इसमें बच्चे नहीं होंगे वे उधर बढ़ेंगे वे बच्चे पैदा होंगे फिर दशा क्या होगी फौज में पत्र में वे भर्ती होंगे बिना शस्त्र भी नाश करते हैं और शस्त्र हजार फौज आ जाएगी फिर क्या दशा होगी और दो लड़कों में से कौन जाएगा फौज में हम दो हमारे दो आजकल हम दो एक और हमारे एक ये आजकल चलिए हजार तो हजार ही मिले अब मरेंगे कहां से मरेंगे और नए मरेंगे खत्म हो जाएगा इसे ख्याल नहीं करते कितना अन्याय कर रहे कितने अधिकार कर रहे हो जो यहाँ नष्ट हो जाते नींद जन्मते हैं मनुष्य जन्म तो उसको भगवान रहेंगे मैंने कहा जन्मे बताओ आप इतने बेटे कहां बताओ मुसलमानों में ईसाइयों में जन्मेंगे फिर आप क्या दशा होगी, फौज में कौन पलती होगी, जो ज्यादा होंगे वे भी। गाँव में मैंने बात सुनी है, दाना एक सज्जन वो कह रहा था कि गाँव में बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, दो सच्चे थे ऑपरेशन करा लिया, अब प्यासे मरते हैं, जल पिलाने वाला कोई नहीं है। दो ही लड़के थे दक्षिण की यात्रा में गए, एक माई हमारे दो छोरा थे, एक तो पाल कुटा खा गया, अब एक तो महाराज आप आशीर्वाद बच जाए, अरे तुम्हारे घर में खान और मेरे से कृपा करो, वो तो करते हो खत्म। पानी पाने वाला कौन मिलेगा, फैक्ट्रियां कौन चलाएगा, साधु कौन होगा, व्यापार कौन करेगा, माल बेचने के लिए कौन रहेगा, खरीदने के लिए कौन जाएगा, आपके एक बच्चा होगा क्या करेगा बताओ, क्या क्या काम करेगा। कहते हैं अन्न बहुत, जो अन्न कौन खाएगा, मैं कहता हूँ खेती के बिना जमीन बहुत बड़ी है, खेती करने वालों के 50-50 रुपया रोजाना देते मथानिया में चतुर्मास में, मैंने वहां देखा सुना उसे 50-50 रुपया रोजाना, 40 रुपया रोजाना, अब 50 रुपया के भूखे मर जाएंगे वो, अरे अन्न पैदा कैसे होगा, दो ही बच्चे है खेती कौन करेगा, अभी खेती कर दे उतनी खेती भी रहेगी नहीं, तो भूखा मरोगे इस कारण से बच्चे नष्ट करने से। इनका कोई उत्तर मेरे को दे देना फिर बताऊंगा आपको, क्या उत्तर है बताओ, खेती कौन करेगा, खेती बिना किए अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं है तो मरोगे कि नहीं। वे तो कहते हैं दो आदमी हो जाए ज्यादा अन्न कहां से खाएंगे, वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होती है, क्या मनुष्य ज्यादा अन्न पैदा नहीं होगा, आज अकाल क्यों पड़ता है, पशुओं को तो खा जाओ तो पशुओं के लिए घास की जरूरत नहीं। सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है, परंतु आप ध्यान दे रहे देखें, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है उसके अनुसार बात कह रहा हूं। अभी जो संसार दिखता है, इस संसार में ये है अपना दिखता है, भाई है कि बहना है कि ये साईवान है तंबू है पंडाल है स्टेज है नीदर, पशु है पक्षी है पत्थर है ईंट है चूना है पहाड़ है नदी है नीदर है। तो पहाड़ नदी तो दो अपने है तो एक है ना, है को आप देखो तो है एक ही रहेगा, मनुष्य है पशु है पक्षी है ये तो अलग अलग है, पशु पक्षी मनुष्य अलग हो गए, है दो होगा क्या, वो है परमात्मा का स्वरूप है, सब में है पन वो अटल रहेगा, प्रलय हो जाएगा तो पानी रहेगा अग्नि रहेगी जल रहेगा परमात्मा रहेंगे, है तो रहेगा ही, और ये दिखता है मन नष्ट हो जाएगा, इतनी तो बात है, नष्ट होने वाले फंसो मत है की प्राप्ति हो जाएगी, अरे उत्पन्न और नष्ट होने वाले के लोभ में फंसोगे भोगों में फंसोगे तो है की प्राप्ति कैसे होगी। सीधी सरल ज्ञान की कठिन से कठिन बात कितनी सुगम बात है नाम परमात्मा का है, सत्याने सत ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, सत का अभाव विद्यमान नहीं है और असत का भाव विद्यमान है, असत रहने वाली चीज नहीं है, तो ऐसे सत की बात एक है परमात्मा है, ये नहीं नहीं है, ये शरीर आदि तो नहीं थे, पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे बीच में है दिखते, अब किसी की शंका है इसमें, ये पहले शरीर नहीं थे, आज 100 वर्ष पहले ये शरीर नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे तो बीच में ही रहे, आधा बनते अन्नाश्री वर्तमान ही तथा, जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता, स्वप्न आता है पहले स्वप्न नहीं पीछे स्वप्न नहीं तो बीच में भी नहीं दिखता है, वो नहीं है ये तो है, वो तो रहेगा नहीं मिट जाएगा, तो है मैं आप सिद्ध जो नहीं का लोभ है आसक्ति है कामना है संग्रह की भोग की दो इच्छा है, खास खास मनुष्य फंसे है तो रुपया पैदा करना संग्रह करना एक सुख भोगना, और इसमें भोगा न भोगता वह में वो भुगता, आप भोगों को नहीं भोगते भोगों ने आपको भोग लिया, आपको निस्तत्व कर दिया बूढ़े बना दिया भोगों ने, और भोग संसार के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस यह है एक दिन हम न होंगे, ये शरीर तो चले जाएंगे, भोग तो नए नए आविष्कार होते हैं आज नए नए भोगने के तरीके होते हैं पैदा, तो भोग नष्ट नहीं होंगे, आप भोगे गए सब खत्म कर दिया भोगों ने, या रुपया भी यहीं रहेगा मर जाओगे भोग भोगते हुए क्या दशा होगी, इसमें बहनों माताओं भाओ भाइयों सोचो थोड़ा समझो, उस परमात्मा में लगो उसका नाम लो हे नाथ हे नाथ। साधन बड़ा सीधा साधन है, सुबह उठो उससे समय से लेकर, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, दो चार मिनट के बाद फिर कह दो हे नाथ भूलू नहीं, और नाम से राम राम राम राम, हरे राम हरे कृष्ण, कुछ जो नाम आपको अच्छा लगे, जो आपने गुरु ने दिया है, जो वास्तव में सिद्धांत आपको अच्छा लगता है, नाम प्यारा लगता है, उस नाम से जपते जाओ, और भीतर भीतर मन से हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू, हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, हरिनाम भजन सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है शीघ्रो, परमार्थ स्वार्थ सब सिद्ध हो जाएगा, भूखे मिलते महाराज रोटी नहीं मिले ऐसी दशा, अरे भगवान का भजन करने बैठ जाए तो उसके पास में आदि कई भूख में अपना निकाल ले, इतनी आ जाती है चीज, ये प्रत्यक्ष बात है। भगवान के भजन करने से यहाँ इस लोक में भी सब चीजें मिलती है और परलोक में कल्याण होता है, यार भजन नहीं करने से भागहीन भटकत फिर साईं के दरबार में कमी काहू की ना है, भागहीन भटकत फिर सुख साकरी बात, भजन नहीं कर रहे इस बात दुख पा रहे, ध्रुव जी के ये लगा कि भजन नहीं किया तो उसमें लग गए, आज धूखा तो हिम्मत मत छाड़ो नरा, मुख सो कहता राम हरिया हिम्मत सूख गया धूखा अटल धाम, भगवान के भजन करने से वो राजगद्दी क्या है अटल धाम हो गया, तो भगवान के भजन करने से असंभव सब हम सब एक है भगवान में लगो सच्चे हृदय से, स्मरंद स्मार यंत्र मिथो गौरम हरिम, पाप नष्ट करने वाले भगवान का चिंतन करो और चिंतन और लगाओ, भजन में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, कितनी बढ़िया बात है, आप सुनो देखो आपको प्रत्यक्ष बात बताओ है, लाली माई जी री माँ ही जो याद है आपको क्या नाम था, उनके बड़े बूढ़े थे वे ब्राह्मण परिवार क्या था वो याद है, या लाली माई जी जानते हैं क्या मार लाली माई में क्या दिखता थी, उस माई जी का स्थान है ये, मैं आऊ तो जो मेरे पर बहुत कृपा है माँ की तरह रखते मेरे पर, प्राय सभी पर माता की तरह स्नेह करते थे, लाली माई जी उनका स्थान वहां पर बैठे आज, क्या भी लिख सकता थी बताओ, भजन किया मेरी बात देख हुई मेरे अनुभव कह दू तो आश्चर्य नहीं है, बीकानेर में लड़ाई झगड़ा कोई उजा चलो माई जी कह देंगे, तो माई जी कहता है ऐसे कैसे करता है ऐसे कहता, बांधना पड़ता आप लोगों को घरों के, आप लड़ाई मिट गई शांति हो गई, ये कोई पुरानी बात नहीं अब नई बात है, ये इस बात को सब जानते हैं, पुराने इतिहास की बात कर क्या क्या ये तो सबके अनुभव की बात है, भगवान की तरफ चलने से कितनी विलक्षणता आदमी आ जाती है ये प्रत्यक्ष बात है, अरे कितनी बहना बड़ी सादगी से रहती है, टाट बिछाना टाट योजना करता है, किसकी किसकी ये कृपा है किसका महत्व है, तो भजन स्मरण करने वालों में विलक्षणता आती है, बहुतों का सुधार होता है, बहुतों का कल्याण होता है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला केयों को सिखा देता है, ऐसे भजन स्मरण करने वाले वो केयों को सिखा देते हैं भजन स्मरण, कितना कल्याण होता है प्रत्यक्ष बात है ऐसी, तो भोगों के भोगने से भाई अधिकता नहीं होती, मीरा भाई को आज याद करते हैं आदर से याद करते हैं, मीरा भाई क्या है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, ये मीरा भाई का स्वरूप है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, मेरे एक भगवान है और कोई नहीं है, अब ये कोई धारण करो भाई हो सब बहन हो, वे मीरा भाई है साक्षात आदरणीय है कि मेरे तो गिरधर गिरधर गोपाल दूसरो संपत्ति परिवार मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मेरा भाई का स्वरूप है, कोई धारण कर लो, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए, राम दड़ी चौड़े पड़ी, रुपया कमाते हो तो किसी की तिजोरी खुलेगी कर वो ताला खुलेगा तब मिलेगा रुपया, राम दड़ी चौड़े पड़ी बिल्कुल दावा नहीं, और सबका सब बच्चे साथ में चले, रुपया लाखों करोड़ों हो एक कोटी साथ नहीं चले, सब यहाँ रह जाएगी और माया में रह जाए वासना इधर दे धरा सी साफ बनेगा, माया वासना रह जाएगी अदशा होगी, अरे भगवान में स्मृति रहे तो मुक्ति हो जाएगी, भगवान में वासना रह जाए तो क्या रूंगा, ये माया का वासना है जिसमें रात दिन उसमें लगे हैं, सज्जनों ये माता जी की कृपा है, लाली माई जी की कृपा है जो आपको भी हर सत्संग मिल रहा है, दूसरे बीकाने बीकाने में बहुत सी बगीचाएं बहुत है ना किताब होता है, ये क्या विशेषता है, प्रत्यक्ष बात है इतने बड़े आप ख्याल नहीं करते हो, सच्चे लग जाए ये बहना लगी हुई है कितना फायदा हो रहा है, कितना जप हो रहा है, कितना कीर्तन हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, तो सत्संग से कितना लाभ होता है, भजन करने वाले के द्वारा कितना दुनिया का भला होता है। लाखों करोड़ों रुपए लगा करके ऐसा आप उपकार नहीं कर सकते, भोजन बढ़ा सकते हो, दे सकते हो, कहो कोई लखपति करोड़पति अरबपति है बहुतों को दे सकता है, भोजन क्या होगा, शाम को पेट भूख लग जाएगी, अरे भजन में लग जाएगी, वे लगेंगे वे लगाने, और वो पार संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, लोहे को कंचन बना देता है पार्स, परंतु पार्स से बने हुए सोने में जो लोहे से सोना बन गया है पार्स से, उस सोने में ये ताकत नहीं है कि दूसरों को सोना बना दे, पर संत महात्माओं का संगत करने वाला वो भी संत महात्मा बन जाए, उसकी और संत में पार्स हो गई खान खुल जाए, कितनी बड़ी बात है। तो परमात्मा में लग जाओ सज्जनों, मनुष्य शरीर मिला है ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, आज सब भोगों के लिए ही भोगों के लिए, ये परिवार नियोजन है कि इसका उद्देश्य क्या है कि भोग भोगे बच्चा बिना और भोग भोगते जाए भोगते जाए, बिल्कुल उल्टी बात, यही तनु कर फल भर विषय न भाई, इसमें यही तनु कर फल भजन भाई, देखना चाहिए यही तनु कर फल भजन भाई, भजन नहीं है इस तरह का फल, भोग भोगने का फल है। क्या दशा हुई है हिंदुस्तान की, जो भारतवर्ष है सबका उद्धार करने वाला महान कल्याण करने वाली ये भारतीय वैदिक संस्कृति, उसमें दशा क्या हुई है सोचते ही नहीं आप, सच्चे हृदय से भगवान लगो सज्जनो, रात और दिन भगवान के भजन में लगो, आपका जो इष्ट हो उसमें हो, द्वैत हो अद्वैत हो, भक्ति हो ज्ञान हो वैराग्य हो योग हो, आप जो करने में ठीक साधन लगे उसके लगो, मेरा कोई आग्रह नहीं है, मैं तो भक्ति और ज्ञान को दोनों को ही उत्तम मानता हूँ, दोनों से कल्याण मानता हूँ, इस वास्ते आप चाहे ज्ञान में लगो चाहे भक्ति मार्ग में लगो, आपकी जहां रुचि हो उसमें लग जाओ, पर जो सज्जनों भोगों में पैसों में लगो तो कल्याण नहीं है, ये तो कमाना है भगत पर वो भी काम करना है निर्वाह करना है, इस वास्ते भगत भगत पर वो भी काम, सर्वेषु कालेषु मानव स्मर युद्ध च, सब समय में भगवान का स्मरण करो और भगत भगत काम भी करो, घर का युद्ध च लिखा है पर युद्ध भी करो, भगवान का काम करना भगवान को याद करना, ये खास मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए मिला है सज्जनों, धन इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है, भोगों भोगने के लिए नहीं मिला है, बर्बाद नहीं करना है, काम धंधा करते हुए धन कमाते हुए भी राम राम करो, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की या ही उत्तम रीत, गृहस्थी संत हो हाथ काम मुख राम, हाथ काम धंधा करो, कर्म है कर्म कर से कर्म करो विधि नाना, मन राहो जा कृपा निधाना, भगवान के हम है भगवान का वंश है, पंचामृत का एक सतत कैलेंडर छपा है, पांच बात पंचामृत खास पांच बात, मैं भगवान का हूँ, हरेक भाई बहन खुले हृदय से कह सकते हैं, माँ का बालक अपनी माँ को माँ कह सकता है कि नहीं, कह नहीं सकते है ही माँ हो, तो ऐसे सब भगवान के हैं ही हम, तुम्हें वो माता जी पिता तुम्हें वो हमारे माँ बाप कौन है, भगवान है, कीट पतंग आदि वीर ब्राह्मण वीर शूद्र वीर नीच वीर पापी वीर पुण्यात्मा भी है तो भगवान का, अरे बेटा होता है कोई कपूत होता है सबूत है क्या, अपूत है वो बेटा, तू बालक बालक नहीं माँ का बाप का नहीं है क्या, हम चाहे कपूत सबूत है तो परमात्मा के, सच्ची बात है, तो याद रखो हम परमात्मा के हैं, इसे गौरव होगा, हम अच्छे घराने के लड़के हैं, घराने के लड़के हम कैसा दूसरा काम करें, खराब काम हम कैसे कर सकते हैं, हम भगवान के घराना कौन सा घराना आपका, सीधी बात हमारे वाली शब्द है कि भाई कैसे घराना हो गए, शर्म आती है कि नहीं, भगवान के यहाँ पर हम सब भगवान के हैं, आप सब आपका आचरण सुधरेगा, भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, कहाँ रहते हो, भगवान को छोड़ दो दरबार है आपका, दो बात और भगवान का ही काम करते हैं तो अशुद्धि नहीं आएगी, काम में अशुद्धि नहीं आएगी, पाप नहीं आएगा, झूठ के ऊपर बेईमानी ठगी धोखेबाजी नहीं आएगी, भगवान का काम करते हैं। रामायण में आपने सुना है माता कौशल्या पूजा हेतु कीन असनाना, कौशल्या माता ने आज ठाकुर जी का पूजन करना है तो स्नान किया, तो स्नान रोज नहीं करते हैं, पूजा की सामग्री बनाना है ठाकुर जी के प्रसाद बनाना है तो स्नान किया, सब पवित्र कपड़े पहने और ठाकुर जी को भोजन किया, तो ठाकुर जी का काम करो तो निर्मलता शुद्धि आप में आप से आप आवेगी, क्यों परमात्मा की तरफ ध्यान है। पूजा हेतु की न सुनाना और फिर मेरे पर सब पड़ेगी, तो आपको आपसे आप ध्यान करना पड़ेगा। कहीं माता ये क्यों किया, ध्यान क्यों किया, स्नान क्यों किया, सुबह स्नान तो सदा ही सभी करते ही है माता सब सज्जन, तो क्या माता जी ने स्नान नहीं किया था। कहते हैं रामलला है वो चूंगता है तो जूठन हो गया ना, इस वास्ते शरीर शुद्ध हो जाए, पूजा की सामग्री बनानी है, तो स्नान किया माता जी ने। तो भगवान के याद करने से पवित्रता स्वतः आती है, स्वाभाविक आप पवित्र आगे भगवान का काम करना है। कोई भगवान के भोग लगा वो चीज को सावधानी ज्यादा रखते है आदमी कि भाई भगवान के भोग लगा, ठाकुर जी के भोग लगाना है, तो आप भगवान का भोग लगाओ, भगवान का ही काम करो तो काम शुद्ध हो गए। अशुद्ध काम कैसे होगा, भगवान के चढ़ाओ तो बढ़िया पाल चलेगी। तो भगवान के हम हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं, तीन बात, और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। आप कितना ही कमाओ भगवान देते हैं ना, अपने आप भगवान के दिए बना हो जाएगा आपके पास भोजन, भगवान का दिया हो। कहते हम खेती करते हैं, काम धंधा करते हैं, खेती करते हो तो दाना तो भगवान ही देते हैं, भगवान हम कमाते हैं। एक बाजी का दाना बनाओ आप ऊर्जा नहीं सब कष्ट हो गई, एक दाना बाजी का बना दोगे आप, एक गेहूं का दाना बना सकते, एक भी दाना बना सकते हो, खेती आप कर लो वो दाना तो भगवान देते हैं, उनकी कृपा से मिलता है, तो भगवान का प्रसाद है वो हम पाते हैं, तो भगवान के भोग लगाते हैं, जब भोग लगाते हैं प्रसाद पाते हैं, तो भगवान के हम है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। और भगवान के जो कमा करके खेती कर लाते हैं वो कुछ कुटुंबियों को देते हो, वे कुटुंबियों को भी भगवान का ही समझो, माता पिता भाई स्त्री पुत्र आदि किसके, भगवान के हैं, तो भगवान के जनों के भोग ले रही है। पांच बात, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों का ही भोजन पालन करते हैं। माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भगवान के हैं सब ये, तो भगवान के नाते इनको भोजन करो, आपका बड़ा भारी पुण्य होगा। नहीं तो आप कमाते खाते और खिलाते तो हो ही, अगर थोड़ा सा भाव शुद्ध बना लो, नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में होए, भाव भी होना परशुराम बेटा पूंजी खोए, नफा होता है भाव सस्ते में मिले और महंगा जाए नफा हो जाता है। तो रोजाना काम करते वो भगवान का अर्पण करो, भगवान का काम करो, कितनी बढ़िया बात है, कोई नया काम नहीं, वही काम भगवान का करते हैं, भगवान की दरबार करते हैं, जहां रहते हैं भगवान की। पांच बात मान लो, केवल स्वीकार भगवान, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से ये भगवान के जन उनकी सेवा करते हैं, कितनी बढ़िया बात है। और नाम जप करते रहो, याद करते रहो भगवान को, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, करके देखो आप। और भक्तों के चरित्र पढ़ो और भगवान के चरित्र पढ़ो और भगवान नाम का कीर्तन करो, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, आपके आचरण शुद्ध हो जाएंगे, आपको देखते ही भगवान की याद आवेगी दुनिया को। आप भजन करो जैसा करो जो आते ही, और ये संत आ गए, ये महात्मा जी आ गए, ये आ गए, कितनी विलक्षण बात है, आपके देखते ही भगवान याद आवेगी। राज के सिपाही देख तो राज याद है, राज का आदमी है, राज का आदमी है, ये भगवान के, ये सत्संग है, भगवान के भजन करने वाले, कितना उपकार होगा बताओ। किसी को भगवान की याद आ जाए, हरि स्मृति सर्व विपत् विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, वो याद आप रखो तो दूसरों को भी याद आवेगी। भरती महाराज गए चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषाद राज गुह को देखा, देखा तो भरत याद आ गई लक्ष्मण जी की, माता ने कही माना लक्ष्मण आ गया, तो अयोध्यावासी सब देखते हैं लक्ष्मण की याद आती है, क्यों लक्ष्मण जी ने ज्ञान सुनाया, लक्ष्मण जी शिष्य बन गए, तो उसको देखते ही लक्ष्मण की याद आती है। ऐसे सच्चे जैसे भगवान में लग जाए उसको देखने से भगवान याद आते हैं, कितना उपकार है। कोई रोटी दे करके अन्न दे करके इतना उपकार कर सकता है, भगवान की याद आ जाएगी यार, आप आपका कल्याण हो जाएगा, दुनिया का भी हित हो जाएगा, कितनी याद है, लोग और परलोक दोनों शुद्ध हो जाएंगे केवल भगवान की याद करने से। और आप सबूत कहलाओगे, और मां बाप के नहीं मानता वो कपूत कहलाता है, भगवान तो आप रम है ही, तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सका तुम्हें भगवान के हम है तो कपूत क्यों बनो अरे पूत उनके हो गए कपूत क्यों बनो थोड़ा सा आगे करो और इतना दिन रहा सो कोई कपूताई हो गई तो हो गई अब बनो भगवान के ले जाओ भगवान शरणों में बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े कसाई भगवान में लगे भगत हो गए संत हो गए दुनिया का उद्धार करने वाले हो गए अपना कल्याण किया इतना ही नहीं है ऐसे आप हम सब हो सकते इधर रास्ता खुला पड़ा है किसी के लिए कभी मना ही नहीं रात भजो जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका हुआ शीर सबका हिस्सा लगता है भगवान में आप बैठे हो कहते जाओ कैसे बैठा है क्यों तेरे बाप की छोड़ कहते हमारे बाप की कौन उठाएगा साहब हमारे बाप का नाम है कौन सुनाने वाला हमारे बाप का नाम है हरेक भाई हरेक बहन कह सकते भगवान का नाम लेते हुए क्यों तुम करते हो हमारे बाप का नाम हमारा हक लगता है पूरा अधिकार है कौन छोड़ा सकता किसकी ताकत छोड़ा दे अरे भगवान कितने कद कद हो जाए निहाल हो जाए माँ तो सदा ही राजी रहती है अपने माँ का कहना करे तो उस कितनी माँ राजी होती है कपूत पर ही राजी माँ तो ऐसे भगवान राजी कपूतों पर भी है पर थोड़ा सबूत बन जाओ भाई इतनी से तो काम करो थोड़ा सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट अग्ना सही तब भगवान के सन्मुख होते करोड़ जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं भागवत में सद्यो हृदय पर उद्यते शुश्रूष भी तक्षरात भागवत सुनने की इच्छा होती है उसके हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं सत्संग करने की इच्छा होते ही भाव बदलता है सत्संग करना है तो भागवत सुनने जा रहे हैं सप्ताह में जा रहे हैं भगवान की कथा सुनेंगे घर में वही भगवान याद आ जाती चल सही कितनी विलक्षण बात है मुफ्त में कल्याण होता है मुफ्त में थोड़ा सा भगवान में लग जाओ बहनों में बातें करे बातें चाहिए मत करो ज्यादा भगवान का नाम लो कीर्तन करो बैठे तो सामने गीता जी की कथा करो गीता जी की बात करो रामायण की बात करो सत्संग की बात करो सत्संग वजह जी सुनी हुई बात करो बहुत सस्ती पुस्तकें मिलती है आजकल सत्संग की गीता प्रेस के द्वारा सस्ते में कागज नहीं मिलते कितने सस्ती सस्ती पुस्तकें मिलती है ये वो पुस्तक है और सरल भाषा में ठीक तरह समझ देंगे ये पढ़ो और कीर्तन करो और नाम करो भगवान नाम जपने में कीर्तन में पुस्तक का नाम भी नहीं देना पड़े कुछ नहीं करना राम राम राम राम राम राम इतनी सिद्धि है भगवान ने मान जीव लगा दो भारत युक्त भले विश्व भाषा देह के गेह के द्वारा थली तू तो जगदीश जपे विश्व साल के नाक नगण से निकली तू कभी कहते हैं जीव को तेरे में सरस्वती निवास करती है भारत युक्त भले विश्व बड़ी सुंदर है देह दीहरी द्वार द्वार थली थली है ये भारतीय युक्त भली विध भाषा तो देह के गेह की द्वार थली तू पैं जगदीश जपे बिन शाले के नाहक नागण सी बिल में नागण में बैठी है ना उथली हरि नाम को लैन न क्यों रसना बिजली तो जली तू राम गुणावेरे गाये बिना गुणहीन गवानी क्यों नहीं गली तू भगवान का नाम ले गल जाती क्या काम थे बालू इन जी बड़ी ने भली भजे राम कौन काम सग्राम के मुख आड़ो साम बिना गोड़ो पड़ी बिना क्या काम बताओ कितनी बात आगे संतान कृपा करे कहिए यहाँ निश्चिंत हो बैठे मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव मत भूले मत मन मोह में भांदू भजरे पीव क्यों बैठो सग्राम के तो ऊंडी देकर नीव बस मैं तो यही रहूंगा कैसे रहोगे आप बाप दादा परदादा नहीं कि आप रह जाओगे क्यों बैठो संग्राम के ऊंडी देकर नीम ऊंडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगो ने छोड़ा ठकुन रेवन देला लख चौरासी जोड़ में रुण तो फिर जीव मत भूले मन मोह में बांधु भजले पी भगवान का भजन करके निहाल हो जाओ कैसा सुंदर मौका मिला है ये मानव शरीर और कलयुग में कलयुग समझू आन नहीं जो न कर विश्वास गाय राम गण गण विमल बहुत बिना प्रयास उद्धार हो जाए ऐसा कलयुग का मौका भगवान ने कृपा कर दिया है करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे नाचीनी कृतहीन नर खल कर दीनी खे रात जाएगी तो मेरे भगवान का भजन करो भाइयों बहनों मौका बड़ा सुंदर मिला है भगवान ने कृपा कर दी है वो मानव शरीर है इसलिए उपाय करके भजन करो अनित्य महासुखम लोकम इमं प्राप्त भजन शर्मा, भगवान कहते हैं अनित्य है, न जाने कब छूट जाए प्राण, पता है कुछ भरोसा नहीं है, पेट में मर जाते हैं, जन्मते मर जाते हैं, दिनों के मर जाते हैं, महीनों के मर जाते हैं, वर्षों के पेट में आवे, जिनसे 100 वर्षों तक कोई वर्ष ऐसा है जो मरने का मौका न हो, मौत खुली न हो, कोई वर्ष है भाई 10 हो गया अब 11 वर्ष तक मरेगा नहीं, ऐसा है कोई वर्ष, सब मौत के लिए खुले, 12 महीने में कोई महीना ऐसा है कि मरमास लग गया अब मरेगा नहीं, कोई है ऐसा महीना, सब महीना खुला मौत के लिए, सबका सब, और महीने में 30 दिनों में कोई दिन ऐसा है कि आज मरेगा नहीं, सब दिन खुले, और 24 घंटा में कोई घंटा है ऐसा कि 12 बज गया अभी 1 बजते कोई नहीं मरेगा, ऐसा है कोई घंटा, अरे मिनट सबके 60 के 60 मौत के लिए खुल ली और निश्चित बैठा है बैठा बातें करे दूर दूर, ये कर क्या रहे हो आप, अभी अचानक मृत्यु आ जाएगी तो है आपके पास कुछ बल, हार्ट फैला हो गया ऐसा तो हार्ट आपका फौलाद का है, वही मसाले का है जो फैल होते हैं ना उसी मसाले का है ये शरीर सभी, कहीं और मसाला कहीं लाए हो उसमें कैसे निश्चित बैठे हो, भगवान का भजन करो, अब भजन करते मर जाए तो कल्याण, जीवे तो कल्याण, कि मर जाए तो भगवान को याद करते हुए मरे, जिए तो भजन बढ़ेगा अपना, बड़े फायदे फायदे फायदे है, यार भजन नहीं करे नुकसान का नुकसान, किस काम का मनुष्य शरीर, जिस मनुष्य शरीर में भगवान का भजन हो सकता है, ऐसी उन्दम उत्तम वेदी की संस्कृति आ गई, वेदों में पुराणों में जितना जितना वास्तव में सिद्धांत इस भारतीय शास्त्र में है ऐसा सिद्धांत कहीं नहीं है, किसी भाषा में नहीं है, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ पर सुनी तो है, और सिद्धांत की बात ऐसी बातें नहीं है, परमात्मा प्राप्ति हो जाए ज्यादा से ज्यादा, अगर ईसा ईसा में भाई भाई मानो सब भाई है अपने, हमारे यहाँ सब ईश्वर परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो भलो ने सब ईश्वर है, वासुदेव सर्व सब आत्मा सुदुर्लभ भगवान है, हमारे भगवान है, सब कहाँ है सिद्धांत ऐसा हो जगह, वो सिद्धांत जिस सिद्धांत में अपना जन्म हुआ उसमें बैठे गरीब परमात्मा प्राप्ति न करे नुकसान, कितना नुकसान हो रहा है, कैसे मौके पर आए हुए हैं हमारा तत्परता से भगवान में लगे हो, चलते फिरते भी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कितनी बढ़िया बात है, बड़ा सीधा सुमेरित सुलभ सुखद सब गाऊ लोक लाह पर लोग निभाऊ सुमेरित सुलभ राम राम राम राम राम, लकबा हुए मरे हुए लकबा मस्जिद के लद्दा गया है, ऐसे कलकत्ता में सज्जन थे तो कौन बोल नहीं सकते राम राम राम राम राम, कुछ इतना सुलभ है, जीभ काम नहीं करती, हाथ काम नहीं करता, ऐसे लगभग में भगवान का नाम आता था, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, तो भगवान का नाम ले सको वह जीभ अपने मुख में भरी हुई क्या काम की बताओ, अगर भजन नहीं करे तो जीभ का क्या करे, जीभ क्या काम की, तो भगवान के भजन में सज्जनों लगाओ, मौका आया हुआ रात दिन राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण शिव राम हरे हरे कृष्ण हरे, गिर जाओ भगवान के नाम का लिए जाओ, कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाइए जानिए जगह राम नाम धन हो, और आपस में प्रेम का बर्ताव करो, गृहस्थ में रहते हुए भी बहनों माताओं आप ही आपस में प्रेम का बर्ताव करो, एक एक की सेवा करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, नजर है कब जाने हंसा उड़ जाएगा, तो अच्छा ही हंसा विस्तार करो जो अमृत फैला हुआ है, आज लाली माई जो हम याद करते हैं, बोलो क्या निहाल कर दिया हमारे को, भिक्षा तो हमारे दी हमने पाई है परंतु भिक्षा तो गणी माताओं देती है, इसमें नई बात क्या हुई, भगवान का भजन करते थे बैराग से, घरों में महाराज स्त्रियों के लड़ाई झगड़ा माई जी मिटा दिया, कई जगह कई घरों में जो आजादी में मानते सभी डरते, क्या बात थी, भजन करते थे क्या बात थी, कोई राज था उनके पास में, कोई कैद खाना था, कोई दंड दे देते, केवल भगवान में लगने से कितनी विलक्षण बात है, कितनी सात्विकता, और अब भी कर रहे हैं किसी कीर्तन कर रहे हैं, चल रहा है अभी तक नजर कितना नहीं चलेगा, कितनी विलक्षण बात है, तो भक्तों के द्वारा कितना लाभ होता है दुनिया को, अरे अपना कल्याण दूसरों के लाभ सभी फायदा ही फायदा होता है, सज्जनों कृपा करो माताओं बहनों भगवान में लगो सच्चे हृदय से, एक ठाकुर जी में लग जाओ बस सब काम ठीक हो जाएगा, बड़ी बड़ी शंकाएं मिट जाएगी, कभी खलबली मचे हृदय में कोई संकल्प विकल हो बैठकर राम राम राम राम राम राम 10-15 मिनट कर लिखो आप, अवस्था बदल जाए, दुनिया बदल जाए, सब बदल जाए। मैंने ऐसा देखा है, लोग कहते हैं तो आदमी बहुत खराब है, अरे आदमी वो नहीं है, आज ये सत्संग में लग गया, भजन करता है, नाम जप्त करता है, लोग उसे कहते हैं महिमा करने लग जाए, संसार बदल जाए, सबका सब और दिन लग जाए, भजन लग जाओ आप, सब जगह परमात्मा कहता है भगवान है हमारे, भगवान है हमारे, कैसी बढ़िया बात है। नरेश स्वेक्षण मद भावम पुंसो भाव चिरात स्पर्धा सूजा तिरस्कारा साहंकारा वियंती, मनुष्य भगवत बुद्धि करे भगवान ऐसे भगवान है, ये भगवान के मंदिर है, कुत्ता है जो वो चार खंभों का मंदिर है, गाय भैंस भेड़ बकरी चार खंभों का है, ये दो खंभों के मंदिर है, ये इनमें ठाकुर जी विराजमान है सब में। मंदिर अलग अलग होते हैं, कई तरह के मंदिर होते हैं, ईश्वर स्वरूप होता नाम निर्देश ब्राह्मिया स्वरूप होता नियंत्रण सबकी विजय भगवान है, भगवान है, ऐसे नमस्कार करो भगवान खुश हो जाए, अरे आप निहाल हो जाओ, अरे सुनने वाले संत निहाल हो जाए, अच्छे अच्छे महात्मा निहाल हो जाए, हम भजन करें पहले वाले भगत और अब भी गए भगत और परिणाम में होने वाले आगे आने वाले भगत सब हमारे साथ है, जितने पहले भगत वो भी हमारे साथ, अगर ही हो गए वो भी साथ, अब है वो भी साथ, बदल करने वाले वो साथ है, भगवान साथ है, ऐसी कृपा है सज्जनों, लग जाओ सच्चे हृदय से, महाराज घड़ी दिखाते हैं तो भाई कोई आप बोले मेरे तो बोलने की आदत है, आप कोई पूछो इस बातों में शंका तो पूछो, कोई बात समय 10 का समय हो गया, कोई बात है तो पूछो, मेरी कोई गड़बड़ी निकल गई हो बात अनुचित हो तो कोई पूछ लो, कोई बता दो कि तुमने गलती कही क्या है, हमारी बेइज्जती नहीं होती, हमारे मुंह से ही नहीं क्या जाएगा बताओ तो? जिससे को कुछ पूछो, अरे नहीं तो सज्जन कृपा करो भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से,